أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سورة النمل مقصد سورة سرت کے اللہ بیان کئی دو مسائلو اول مسئلہ چی اللہ وی عالم الغیب زیما نفی دا علم غیب دو واقعات پہ اللہ ذکر کرل یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پورو درے گئی کم ما چې تلاوت شروع کړو کم کم را ادرے گئے کم جما تلاوت سنگ شورو کو کم راغلی ادرے گئے زم پو کم پشپگنی میں بدر سے دی وہ مغ لیٹ رہا سی ادرے گئے نفل علم غیب دسو کو لڑ دی دے اللہ بندیانو وقتی رازے کنن عدد تاسو دا عدد جوڑ شو چرتا دو منٹا وقتی تاسو رانا گئے کینے غٹ سڑی ہیں نمو بس ہوئے ان تمزان بدی خکاری اول مسئلہ چی اللہ وی عالم الغیب زیما او دیو مسئلہ چی اللہ وی بچو ورکو ان کے زیم ولی لیٹ را گئی سارا لو گیا ٹھول درس کے ادرے گئی خان کیا نا کم کا لیٹ سوارا کو ٹھول بودری مکمل درس کے بول رہا دیو مسئلہ چھے اللہ وی بچو ورکو ان کے زیم ار یو بود لیٹ را جی ان بوتا دا تقریر کو یو تبیو کو چھے لکینی بل بپس را دن نشی اتو بیا تقریر شروع کو زنکا دو مسئلہ چی اللہ وی بچو ورکو ان کے زیما بل سوک بچو ورکو ان کی نشتو واقعات پہ اللہ دا انبیاء ذکر کئی پاول مسئلہ بانی دو واقعات ذکر شو یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چو گورا خبر نشو دا خپل ہمسانا اور دویم واقعات سلیمان علیہ الصلات والسلام چوگر سلیمان علیہ الصلات والسلام تا خبر نشد مملکت د بلقیس نا پاول مسئلہ دو واقعات اختتام طور سے دل اس دلی زینا ولقد ارسلنا الی ثمود اخاہم صالحا دعا واقعات اللہ ذکر کئی پدویم مسئلہ باندی چی اللہ وی بچو ورکو ان کے زیما اول واقعہ ذکر کئی دا حضرت صالح علیہ السلام اور دویم واقعہ ذکر کئی دا حضرت لوت علیہ السلام چی اللہ وی دوان لبچو ما ورکڑے دوان لنجات ما ورکڑے متصرف او اختیار مند اللہ وی زیما ز بچو ورکوم زمان سیوا بل سوک بچو ورکو ان کی نشتا نہ دو واقعات اللہ ذکر کئی اول واقعہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت فرمائی ولقد ارسلنا الی ثمود اخاہم صالحا اب په تحقیق سره لګل او مونږه سمودیانو ته یو د دوی نه حضرت صالح علیه الصلاه والسلام ان یعبد الله دا چې عبادت وکې د یو الله. الله وی د دې مسلې د بیان د پاره مې لګل او چې خلق او ته د یو الله د عبادت دعوت ورکا چې یو الله تصرف کدګه د یو الله عبادت وکې. فإذا هم فريقان يختصمون ناصاپا شدوی دوڑلی یختصمون جگڑی کون کی یا بحث مباحثہ کون کی دیو بل سرا. اولی چی بیان دتو بیا تقریرو کو روم بنو تم تقریرو کو چی وقتی را رو بدتا بیا تقریر کو کی نئی جی. فیضاہم فریقان یختصمون ناصاپا دویشو دوڑلی جگڑ ماری یا بیس مباحثہ کون کی. اول چې حضرت صالح علیہ السلام بیان نکولو کار وطنو والا شوی ڈیوٹی وطنو والا شوی نو خسڑے وطا ویلی باس و سرن نکولو جنگ و سرن نکولو و جی کلن صالح علیہ السلام بیان شورو کو نو بے و سر بحث شورو کو جگڑی شورو کی. سلویخ کال نبی علیہ السلام مکی والو کی تیر کرد صادق و امینی و تویلی ډیر رښتینه او ډیر امانتدار خو چې کله وحید اقرا باسم ربک الذی شروع شو او نبی صلی الله علیه و سلم دعوت شروع کو دعوت د اسلام ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا نا ول خپل تر پکانو باندې او ساحر جادوګر و ته چویلې چا به ګندونه وانچول چا و ته سویل او چا و ته سویل چاویل شاعر دے او چاویل لیونے دے. نو فیضاهم فریقانی یختصمون فیضاهم فریقانی یختصمون ناسا پا داشو دو ڈلی جگڑ ماری. قال یا قومی ویلی صالح علیہ الصلات والسلام یا قومی قوم زمان لما تستاجلون بالسیئہ ولی تلوار کوي تاسو بے سیئتی پغختو دازاب باندی قبل الحسن مخید بچاونا. مون حاصل مانو کا سیئہ گناہ تاوئی بدے تاوئی حسن نیکے تاوئی نیکی چی سڑےو کی نو بچاو تا ملاوی گی دا جہنم نا دا اللہ دازاب نا. اوکل جی سڑے گناہو نا کئی ناغا پساوی گی با دا اللہ پا عذاب کی گرفتاری گی با. حاصل مانا مونگو کا کہ تاسو گناونا کوئے دا اللہ خلاف کوئے او بیالا مطالبہ دا عذابم کوئے چھ نمو نراول عذاب نا تاسو گوارو دا بچو دا پارا سا تیارے نا دیکھڑے زی اوتن کا دا بچو دا پارا تیارے کڑی وی یعنی اللہ خوشحال کڑی وی اللہ راضی کڑی وی نو که عذاب رام گو نو اللہ بے بچ کی نو تاسو خود بچه وڑو سا سامان نده تیار کرده. مثال حکومت وارننگ جاری کو چه بای سیلاب را روان ده صحیح شو خودی مکووی ورسک ڈیم را خوشی کو اور سکرا خوشی کو خود طولی بو بای کدا دا طول زینا و پو بو کی ڈوبی بیا. نو حکومت وی چه منگی را خوشی کو لہذا تاسو د بچو بندوبست اوکے اس یو تن د بچو بندوبست نه دیکھڑے اغوی مڑا آنے دو را خوشی کا چھ پتے ہو لگی نو چھ چان د بچو بندوبست کڑے کشتے دا وسرا یاد گرنگی اگر شیزو ندی وسرا اگر ڈوبی گی چھنا اگر جیکٹ شا اگر دے وسرا یا سبل سدی وسرا د بچو سامان شتا نزک آغا دا خبر او کی خو ٹھیک دا دا بچو سا بندو بس اکڑے دے نو بھائی تا خو دا بچو بندو بس ہم ندے کڑے او بیا موی وی را خوشے کا حضرت صالح علیہ السلام و تو ام بھائی لولا تستغفرون اللہ ولی بخن نغوارے تاسو دا اللہ نا دا تیر گناونو کم تیر گناونم کڑی دی پکار دے دا اللہ نا بخن نغوارے لعلکم ترحمون خام خا پتا سرحم بوکڈیشی نائی جواب کے سوئی دا واقعیت مخ کے تیرشوی قصو پہ قالو اویل دوی طویرنا بکا بدفالی نسو منگا پتا سرا و بمن ماکا او پاغ چا سرا ماکا چستا سرا ملگری دی مونگ پتا استا پا ملگرو باندے بدفالی نسو سمت لب شو تاسو ڈیر سپیر خلقی دا کلنم چی دا خبر شو روکڑی دا نزویم دا پلار سرو جنگولو پلارم دا زوی سرو جنگولو خز دا خاون دشمن شو خاون دا خزی دشمن شو دام سوکڑ رونم خپلو کی وانچول بچیم خپلو کی وانچول ارسم گڑ ونکڑل سم دم یو قوم و یو خاندانو او چی خبریم شورو کی بیانم شورو کو نو دوڑلی شوی فیضا هم فریقانی یختصمون مخ کی تاسو لستا نتاز غدیر سپیر خلقی اوز بم بوی کنا اوی بدا دیر سپیر دی دیر شریان دی سم ادم ما میلی خوچی کد دوی درس لیوتن روان شی نبچه کور تران شی لوی مصیبت بجوڑ شی پلار تبوی تم نپیگی دا کار غلط کے مور تبوی دا کار غلط تی دا بنکے رور تبوی دا کار غلط تی دا بنکے تولی دا یو بل دشمنان کرد نبی علیہ السلام تیم ویلو خا نبی علیہ السلام تیم ویلو چی مونگ تول یو خلکو خوچی تر راغی نمونگ دی تس نس کو او پا مونگ کی دی بیلی بیلی ڈالی جوڑے کی تول دی دیو بل مخالف کو او تول دی دیو بل دشمنان کو زمونگ اغا اتفاق و اتحاد دی تبا کو نبی علیہ السلام تیم ویلو خا کتا تی ویلی سا چلو شو صالح علیہ السلام جواب برکی قالو ویلی صالح علیہ السلام طائركم عند الله سزاد بدفال استاسو پنیز دا اللہ باندرا دا تاسو چی بدفالی نیسے مونگ تس پیرا وائے اللہ بلا دی سزا در کئی بل انتم قوم تفتنون بلکی یہ تاسو یو قوم پا گن کیا چولی شوی تاسو گن دا خلقی وکان فی المدینہ تسعۃ رہط اوپ وکان فی المدینہ او وی بخاری کی تسا تو راہتن نہ قبیلے نہ ڈلے یا نہ کسان نہ بدماشانو یا نہ قبیلے وی نہ ڈلے وی اوی ٹول خپل کی مشورہ کئ وکانا فی المدینہ او وی بخار کی تسا تو راہتن نہ قبیلے نہ ڈلے یا نہ بدماشان یفسدون فی الارض چه فساد بے کول بزما کے ولا یصلحون او اصلاح بے نکول دہشت گردو سو دانہ ہڈلی یا دانہ کسان سو دہشت گرد خپل ڈلی جوڑے کڑے وی قالو اویر دوی تقاسمو باللہ قسمونو خرے با اللہ باندے گورا کافران دی صالح علیہ السلام دا قتل بندوبس کئی بیام بوی رازے پا اللہ قسم اخنے نن با دعوی دا ایمان کئی وی با دا پیر بابا قول راکا تا دی پیر بابا ہوئی دا دی لویزوان ہوئی تا دی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی قسم دا اللہ نسیوا دا بلچا پنوم خوئی حالان کے چا نبی علیہ السلام فرمائی چا چی دا اللہ نسیوا دا بلچا پنوم بانی قسم اخوڑو ندے دی کریمہ ہوئی دے کافر شو دغرنگ بل کے راضی بل روایت کے چدے انکاروں کو پاک سب باندے چکم کتاب مار اوڑے دے یعنی دو قرآن نے انکارو ادے با قسم خوری دا اللہ نے سیوا دا بل پنم اگر کافران دیو دا اللہ پنم قسم خوری قالو الدوی تقاسمو باللہ قسمو نو خرے پا اللہ باندے لنو بیترنہو خامخا حمل بکو پد باندے و اہلہو او پا اہل دد باندے قسمو نو خرے جو ٹول و پیوزے ام لکو سم مالن قولن لولیی بیا خامخا وایوب منگا وارسان ددتا دا چھاتا صالح علیہ السلام وارسان تب وایو ما شہدنا محلک اہلی چھ نو حاضر شوی منگا زید حلاکت دا اہل ددتا منگ تا سبتا دا و انہا بیا و منکر شو رازی ام لب پیوکو او بے وجنو او بیا با منکر شو چی مونگ تا سا پتا دا و اینا لصادقون او یقیناً منگا خام خارشتنیو و مکرو مکرن و مکرو مکرن دا غا مقصد تا اشاره کئی و مکرو مکرن او تدبیر اکڑو دوی تدبیر دا قتل دا صالح علیہ السلام و مکرنا مکرن او تدبیر کو مونگا د بچو د صالح علیہ السلام او هم لا یشعرون او دوی نه پویدل اغوی تدبیر وکړو د صالح علیہ السلام د وجلو اراده وکړه چې مونږ یې وجنو. الله وی ما اراده کړې وا چې زب خپل پیغمبر بچ کوما. الله وی بچ مکو خو اغوی نه پویدل چې بچو والا خو الله دی. فانظر کیف کان عاقبت فانظر نو گورا کیف کان عاقبت مکرم سرنگ شو انجام د تدبیر د دوی. الله یو گورا دا غوی د تدبیر سا انجام شو کامیاب شو بکی پخپل تدبیر کی کامیاب شو. انا دمرناهم چی یقینا مونگا حلاکڑل دوی لرا و قومهم او قوم د دوی لرا اجمعین ټول لرا. الله وی ټول می هلاکړل ټول می برباد کړل. فتلک بیوتم نو دغه دی کور نر دوی خاویتم بما ظلمو چې پریوتی دی په سبب دا چې شرک کړو. الله وی دغه روانی آبادې دی دغه روانو کندراتو ته دغه روانو زینو ته وګورا. ننم لګور شو دغه کندراتو وګورا پا تغبے کی دغا کندران تی پا نور و زینو کی دی پا دغا زیکی اچتو چت خلق اسیدن خوارش نام و نشان اشتا عرص ختم شو لادل. فتلکا بیوتم نو دغا کور ندوی دی خاویتم بی ما ظلمو چی پریوت دی پا صوب داغی چی شرک کڑیو. ان فی ذالک لآیات لقومی یعلمون یقیناً پا دے کے لآیتن خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا یووالی لقومی یعلمون دا پار دا قوم چی پویگی. وانجینا الذین آمنو او خلاص کرل منگا کسان چی مانی روڑیو. وکانو یتقون او دوی زان ساتن کی دا اللہ دا خلافنا یو دوی زان ساتن کی دا شرکنا. او گور صالح علیہ السلام او داغ ملگری چا بچ کرل چا بچ کرل بچاو ورکو ان کے سوک دے متصرف و اختیار من سوک دے اس دے مواقعی ولوتن او یاد کلوت علیہ السلام و سلام اس قال لقومی کلے چوئے لقوم خبلتا اتاتون الفاحشتا اے رات لکوے تاسو بے حیائیتا وانتم تبصرون او تاسو گورے چھ دا بے حیائی دا خوط بخبل گورے چھ دا بے حیائی دا او بیم کوے اینکم ایقنن تاسو لتاتون الرجال شہوتا خامخا رات لکوے سڑوتا پدا کلد شہوتا من دون النساء او پریک دے تاسو خزلرا دانا چھ بے دا خزونا سو بے دا خزونا نو کہ وطن خزلم راضی او دغا بچہ بازیم کوئی نو بیا جائز دی نسڑی من دون النساء یعنی پری دے تاسو خزلرا و تزرون ازواجکم مخکلستیو تفسیر القرآن بالقرآن آیا یقینم تاسو خامخارات لکوے سڑو تا پا دا کولو دا شہوت باندی من دون النساء او پریک دے تاسو خزلرا بل انتم قوم تجهلون بلکی یہ تاسو یو قوم جاہلان دیر جاہلے. فما کان جواب قومهم نو جواب دا قوم دا الا ان قالو مگر دا چی ویل دوی اخرجو آل لوتن ورش سیر روڑے لوت علیہ السلام توا چوے دیو کڑت سیری و تنا چی گینٹی و تنا چی استقبال والا نکی اگو رسوئی. فما کان جواب قومی نو جواب دا قوم دا الا ان قالوا مگر دا چی ویل دی اخرجوا آل لوط من قريتكم اباسے لوط والا د کلی ستاسونا و د کلی نے اباسے د کلی نے اشڑے انہم اناس یتطہرون یقیناً دا سکسان دی جزان پاک پاک کئی دا دوی دا زان نسا جوڑ کری دی یو سو تا نکسان دی او زان پاک پاک کئی او مونگتا ہوئی چھ دا غلط کار دے دا مکوی چھ دا غلط کار دے نا بس زمونگ علاقہ پری دے زے اوزے زمونگ دے علاقی نا نا یو بلتا ہوئی رازے چھ وی شروع فانجی زک دے مسافر دا رد خپل کلے نو فَأَنْجَيْنَاهُ نُخْلَاسْكُ مُنْگ دَلَرَان وَأَهْلَهُ وَأَهَلْ دَدَلَرَان إِلَّا امْرَأَتَهُ مَگَرْ خَزَدَدَ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ انداز اکڑی و مُنگ غِلَرَا دپا دکی دن کو نپا زام کی اللہ وی خزم والا تباکڑا اومو نور میں ٹھولو لنجات ورکو دلو دل تابیدار علم نجات ورکو او دغرنگی خزی اوم پازام کی پاتی شوا نو خزی خوی داکار نشو کولی اولی تبا شوا اساکتو والفائلو سویان چپ پا دکی دن کے وکون کے دا غلط کار دا دوانا برابر دی یو تن غلط کار کئیو بلو تا گوریو چپ دیڑو غگ نکی چی دا غلط تیم مکو نیان ساتا دا دوانا برابر دی خان زاب کراو دوانا بتبا کی گی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی بنی اسرائیلو کی سالکانو چرگ نیولیو او پا جوندونی تینا بنی ویستے او چرگ چگی وحلی مخامخ یو تن ناستے او دغرنگی سلامڑی یو بیو دریگی او بیا سلامڑی یو بیو دریگی او ذکر و اذکار دے او دا اللہ عبادت تے اللہ قہر پا جوش کراغ و فرشتے دازا بیرولی گلی چی ورش تبائی کی اغیوی اللہ پا دیگی خو یو زبرگ دے چرا زری برابر امستا خلاف نہ دے کڑے نبی علیہ السلام فرمائی چھ اللہ و تو فرمائل ورش اولی پا دوارا وی بے پا نور وارا زکر دڑوان دے غلط کار کی گی ظلم کی گی او پا خلم نکول سو چھر دا پا تندی کی گنجی کدر امران علی دے پیڑو خفن شو اڑو غصن شو ورش اولی پا دبان دے وارا وی یا سادہ چھ ناروا کار کی گی او تی من نشی کولے یا ساتا غزی تر سر زمان اکثر زمون ملګری وی یارت د پیر بابا رحمت الله علیه زیارت لزو د بادر بابا رحمت الله علیه زیارت لزو پلان کی زیت لاړ شه اول زمر سره زګه شرکیات بکی کی سو کو د سرخ کا دګی سو سجدی کوي سو سګی سو سګ اول د سره زم د اعظم سبد نه لګی ک عذاب راغو نه توم پکې تبا کی ادوین دا کزی نو لاړ شه ردو کم منو کا غزان کی طاقت مو می چې او رد کولې شم من کولے شم خلاڑ شا او کوزان کے طاقت نمو میں جہر جنگ زان لنگورا انتا کو بلا خلق دیل رازی نازی نجی دو بوسوس خیران جوڑ کی کوزان کے طاقت نمو میں جنو بیاد سر زما لکا رد بنشی کولے اسے ندا اللہ زاب رکش پوگی اب خبرو کن پوگی وَأَمْتُوَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْوَرًا او باران ورو لے مونگ پا دوی بانی باران دکانو فسا امتور المنظرین نو دیر بد دے باران دے یرولو شو دکانو باران پی اللہ ورو لے اللہ تا سا گرانا دا چوبرا ورینو کانی نشی را ورو لے گلے تا پا مکا کل چی گلے شو روشی دا مخ کیو رجو کیا گلے شے ہو دمرا دمرا گلے و غٹا غٹا دل تا خو غالباً دمرا نو شو خو دی آیات آبان تو دی غاڑو تا شے ہو دل تا شے ہو کہ نو شو شو کنا غټ غټ غلې دغه ما خپل نو لري درې ما ته بیا چا په موبایل کې خورې وې دا دومره غټ غټ غلې د گاډو شیشه ما تولې نو اسې چې د دې په ځای لا کانی راوړي دا ساس کې سمره سپیډ کې را روانې پام می کنه غلې سمره سپیډ کې راځي او خړپ کې پام دې کنه اکثر گاډي سیټ ته شي د چت لاندې ودرېږي یا ودرېږي په ځای باندې وري وہ یہ گاڑے داغی کئی اور دمرا سپٹ کے راضی چھ گاڑے داغی کئی شیشہ ماتے نہ چلا کانی راوری کی اللہ اکبر کانی پہ اللہ راورو لو تب و برباد اکڑل اور لوط علیہ السلام و داغ ملگرو لے نجات چا ورکو نجات ورکو ان کے سوک دے اللہ اس خلاصہ دے دو واقعات ہو هر کله چې بچو ورکوونکی الله دې نو دا الله حمدونه بیانول شروع کا کنه قل الحمد لله وایا لایق د حمدونه دې الله الحمد لله الحمد لله وایا دشمنان تباشو اده رنگي تابدارو د الله نجات ورکو الحمد لله وایا دا الله حمدونه بیانول شروع کا کنه چې الله بچو ورکای قل الحمد لله و پیغمبر علیہ السلام لائق د حمد نو دے الله و سلام علی عباده الذین اصطفى او بچو د الله دے پبندگانو د الله کسانو باندې اصطفى چې چون کړی دی بچو سو پر گئی بچو الله ور گئی هغه چاله بچو ور کو ګرډوان دی آیاتونو کې کم چې الله چون کړی د سره په د خپل پیغمبرې د پاره الله چون کړیو غوړه کړیو نو بچو الله ورکو الله خیر آیا دغه الله غوړه دی اما یشرکون یا غا چې دوی صدار جوړی دا الله سره سو غوړه دی الله حضرت صالح علیہ السلام بچ کو حضرت لوط علیہ السلام او د دوی ملګری بچ کړل او مشرکان چې کم را مدد کول آیا مشرکان بچ کړل سو غور شو اللہ کدا مشرکان چرا مرد کئی اللہ ډیر غور دے طریقہ د خطابت د تخیخا یو تن خدیب جوڑے دل غواڑی او دے خطابت کول غواڑی بیان کول غواڑی نو اول سو وی اول خطبہ وی کنا خطبہ وی کنا نو خطبہ اویلا الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا تقریر چې شروع کیږي اول کې دا وای کنه نه دا دی ویلې بیا ورپسې سوې آیات ورپسې وای پام مې کنه اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم نو بیا آیات شروع کی نو آیات ویلې الله خیر اما یشرکون دا غي نه پس په دغه خپل خبره دلایل شروع کی ها دا سې کنه خطبه بیا آیات بیا د آیات مطابق دلایل او خبره شروع کی خطبہ ہم ذکر کا آیات ہم ذکر کو اس پہ دلائل ذکر کئی پینزہ دلائل عقلیہ وے رازہ بابا نورلس اوشو رازہ چو سے شل کو رازہ بابا چی وے شلی کو اسے شل کو خا امن خلق السماوات والارض ایوتنو بار تلے اوپا مسافرے کی دا کار روزگار دا پار دیر مدو پس کور تراغو خزو دوی سدی روڑی دیو کنوی بلا روپے میں روڑی دی ڈبلی روپے وی جیب نا یو روباسی وی دا یو دا دوا دا دری دا سلور خبر او رسی دا شپاڑس اولس اتلس نورلس چی نورلس وی جیب کے لاسوی بلا پکشتا خزو دوی بس نوری نیشتا وی نا اگه جیب تلاس کو یوی ترویستا وی دا والا شد وی دومره وخت دی بهر تیر کو مسافری دی موکا خو زمانه بغیر دی خاوند شل نکا رازه بابا شل دی نکړه نور له سمویل رازه چوز شل کو اوس شل کو خا پوګه په خبره شل کو شل مسی پارا دا دلائل الله ذکر کوي پینځه دلائل بابا نه تپوس او کزان سره کینوا او بابا نه تپوس کا وخه اوس ګورا امن خلق السماوات والارض اے سوک دے غزاتو چے پیدا کری دی اسمان دنوز مکا بابا اسمان دنوز مکی چا پیدا کری وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آورئی ساسو لپارا دبرن باران بابا باران سوک راورئی فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْجًا نُزَرْغُنَئِ بَدِي سَرَان حَدَائِقَ ذَاتَ بَحْجًا میوے ترو تازہ یا باغیچے ترو تازہ دا سوری کے فامبتنا بھی حدائقا نزرغنی بدے سرم حدائقا باغیچے ذات بہجتن ترو تازہ بابا باران سوکرا ورائیم دا باران پورول سرم باغیچے دزمکن سوکرا باسی دا فسرنا دزمکن سوکرا باسی ما کان لکم نشتره تاسو لرا اختیار انتم بتو شجرها چه زرغون که تاسو دکید دی اونی بابا د بلچا اختیار شتا شتا بابا نه تپوسو کوی بابا اسمان نوزم که چا پیدا کړی دی باران سوکرا ورئی د باران پا ورور سرم د زمکی نا باغی چی سوکرا باسی دی بوی اللہ وی بکر وی با اللہ نوی ایلہم ما اللہ آیشتے حاجت روا سرد اللہ نا بابا آیا دا اللہ سو کی صدارشتا ہر کلچ دا ٹول کارونا اللہ پخپل باندی کئی نو بیائی حاجت روا مشکل کو شاعت سے ضرورت تے شتا بل الہ بل خودے و بل مددگار شتا نا دے بوئی, با دے بوئی بچیا دا خلق چی ہوئی دے بوئی بچیا دا خلق چی ہوئی نوے بل ہم قوم یادلون بلکہ دا یو قوم دے یادلون چی برابر دا اللہ سرا مخلوقات لرا بابا دا سا خلق تی دوی پری دا دا سا کسان دی یو قوم دے چی مخلوق دا اللہ سرا برابر یہ دمرا ظلم کئی بابا دمرا ظلم کئی چی مخلوق دا اللہ سرا برابر ہے یو دلیل دیوتا ذکر کو اس دوے ماں امن جعل الارض قرارا اے سوک دے غزات چی گرزول دا ازمکا قرارا پزے باندی ولارا ازمکا خو پزے ولارا نا دا تاوی گی ازمکا سا دا خو گردش کئی دنورنا ازمکا سا کئی نور اس پوک میں نا ازمکا گردش کئی تاوی گی تے قرآن وی ولارا دا ولی ہاں سائنس خوئی او حالان کی حقیقت امدار ہے جزمک تاویگی نور پا اس پا میں پخپل زیدی دا زمک تاویگی دا سی پوش زمک سنا زمک دا سی تاویگی نروشی او شپشی جزمونگ نور تا مخشی نروشی او جزمونگ و تا شاشی نشپشی نو چه دا کم بل ملک و تا مخشی نال تا ورشی سال زمونگ و امریکا کنا او زل تا شپرا روانه دا کنا شپشوا التبسی التبوس ورشیوی نہ جداز دس تاوی گی نہ باغی بش پشی نو پمنگ بسشی پمنگ بروش اس مگر کو تاوی گی او قران وی بزے باندے ولاڑ ولی دا پ اعتبار د ذہن د انسان انسان تا داس اخکاری جداز مگر پزے ولاڑ دا اس مگر مون تخکاری ج تاوی گی یور دے گم مون جاپان تو نہ رسو ہا داس تو کنا دلک ایو پوڑری بل تویل وی الک اس مگر تاوی گی وہ اسم کا چور لیدا سے تاوی گی زمانا وہ یہ رجا کو منگ امریکی تو ان رسول چے برے تاوی دو کی منگ امریکی تو رسول دعوی تا درو کو امڑا نو پس اعتبار دا ذہن دا انسان اسم کا سن آگا والاڑا دا کاغا وقت ویلے ویج اسم کا تاوی گی اسم کا چور لی تاوی گی نو دا مکی مشرکان و غازی میں اعتراض نو کول دا بے پکی بلے اعتراض و چرا شکنہ زمکہ پزے ولاڑا دو دیوی چی چھوڑنی تاوی کی پوشے گا نو دا انسان دا ذہن مطابق ویلی دی امن جال الارد قرارا اے سوک دے غزان چی گرزول دا زمکہ پزے باندی ولاڑا و جال خلالہ انہارا او گرزول دی پا میندلی کی انہارا نہرنا و جال لہا روانسیا او گرزول دی دزمکی لرا غڑ غڑ غرنا و جعل بین البحرین حاجزا او گرزول دا پمین دا دو دریا بنو کی پردا بابا وی زمکا چا پیدا کڑی دا زمکا پزے باندی چاو درولی دا پر زمکا کی دا نهرون چا روان کڑی دی دا ولیو دا چینی بگی چا روانی کڑی دی بابا دا غرون چا پیدا کڑی دی دری دو دریابونو ترمنزا چی یو خوک دے او بل تریو دے دری دوانو ترمنزا دا پرد چا مقرر کڑی دا نو دے وسوئی اللہ نوے ایلہ ماللہ ایشتے حاجت روان سر دا اللہ نا بابا آیا دا اللہ سر بل حاجت رواشتا نا دیو سوئی دیو بچے دیر خلق دا سی وئی نو نوے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ زیاد دوینان نپوئی گی جاہلان دی بابا اکثریت خو جاہلان دی تر اکثریتو خبر منی راشد لکو خلقو خبرو منی بل اکثرهم لا یعلمون بلکې زیات د دوی نه پوهیږي جاهلان دي. دو دلای شو اوس درېم امه یجیب پوهیږي که نه پوهیږي لکه ډېر د خوند سبق دی ښا بابا ته وی امه یجیب المستور اے سوک دی غزات امبئی یجیب المستور اے سوک دی غزات چی قبلی دعا دا جس پریشان مستور آجس پریشان چی قبلی دعا دا جس پریشان ازا داہو کلج فریادو کی اللہ تا یا کلج سوالو کی دا اللہ نا یا کلج چغوی اللہ تا سوک قبلی بابا بوی اللہ کنا ویکشف السوء او لری کئی تکلیف لرا بابا تکلیف سوک راولی او تکلیف سوک لر کئی دے بس ہوئی اللہ ویجعلکم خلفاء الارض او گرزولی تاسو قائم مقام دخبل مشرانو پزمک کی خلفاء قائم مقام دخبل مشرانو پزمک کی بابا ستا نیکو فان شویرے او تا اللہ داغ قائم مقام گرزولے ستا پلار وفات شویرے تا اللہ داغ قائم مقام مقرر کرے داغ وارث مقرر کرے داغ آغا مال دولت اللہ تعالی در کرے دے بابا دا چا کڑی دی دے بس ہوئی اللہ بابا دعا دا جس پریشان سوک قبل تکلیف سوک را ولیو سوک لری کئی دا تقائم مقام دا مشرانو چا گرزولے بزمگا کی نو دے بس ہوئی سبوئی اللہ نوے الہم اللہ ایشتے حاجت روا سرد اللہ نا بابا اشتا نرے بوئی یرا داخل کوئی نو نوے قلیلم ما تذکرون قلیلم ما تذکرون وی با زمونگ مشرانو دا سکول بابا بس ہوئی زمون مشرانو دا سکول وی قلیل ما تذکرون ضروری نه چې په خوانی ټول مشران ټیکو ډیر لږ پکې پندو نصیحت لري قلیل ما تذکرون ډیر لږ دی پندو نصیحت غستون کې بل دلیل ام یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ایسوک دی غزات یهدیکم فی ظلمات البر والبحر چلار خیتا استا پتیرو دو چودل وندکی ومی یرسل الریاح یعنی پوچو پل وند باندستا حفاظت سو کئی تا تلار سو خی سو خی سو خی اللہ کنا وائی کنا ومی یرسل الریاح التزب بابا ویم نتازو جوڑ دا بارنی بابا گانیا دیں رحمتی بابا خپکی گی خونا بار بابا کی مشران ناستی گنا شتپکی گنا ومی یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی او سوک دے چرالی کی بادنا بشرم بین یدی رحمتی زیری مخ کی دخبل رحمتنا بابا دا باران نڑوان دی دا بادنا سوک راولی دا خکل خکل یخ یخ بادنا نو دے بوی بچی اللہ نوے الہم اللہ ایشتے حاجت روان سر دا اللہ نا بابا دا اللہ سر بلا حاجت روان بل مددگان شتا شتا نو تعال اللہ عما یشرکون دے بوئی بچے دا خلق چی وئی بچے دا خلق چی وئی چی جد لزین وکیل تب ضرورتی او چت جخی جنو پارسنگ تب ضرورتی وے بابا تعال اللہ عما یشرکون دیرو چت اللہ دا غسن چی دا خلق چی وسر ایسا دار جوڑی اللہ دیرو چت پوشی دا جج او دا وکیل تناسب کی دیشی چی دوان انسانان دی پوئی گے پا خبرو کنو پوئی گے او چرت خالق او چرت مخلوق بابا اللہ دا دین دیر اچتے بل دلیل امی یبدو الخلق دا پینزم دلیل دیخوا امی یبدو الخلق اے سوک دے غزان چی پیدا کئی مخلوقات لرا مالا دسی خوب راغلے او درس نڑوان دی مزل جتلم ما خان دو سے خوب راغلو ما جے درس پد سنگو کو بس شروع ہو نہ اللہ دے رحم ہاں ام مئی اب دول خلقا اے سوک دیا گا ذات مدن تو پکیم نہ دے لگو عثمان تے ملک و خوب راجی ام مئی اب دول خلقا اے سوک دیا گا ذات یب دول خلقا چ پیدا کئی مخلوقات لرا یا پیدا کڑی دی مخلوقات لرا بابا تچا پیدا کڑی ستا مشران چا پیدا کڑیو سم یعیدہ بیا با واپس کی دوی لرا بابا قیامت کی بمسوک واپس کی ومن یرزقکم من السماء والارض او سوک رزق در کئی تا استاد برو دخ کتنا بابا دبرو دخ کتنا رزق سوک را کئی دے بس ہوئی سب ہوئی اللہ نوے ایلہم ما اللہ آیشتے سرا آیشتے حاجت روا سر دا اللہ نا بابا آیا بل حاجت روا شتا آیا بل خود بل مددگار شتا نو دے بوئے تالقو دیر خبری درزی دو وقتی نا لگی آئی روغ نیمہ گھنٹہ دے تیرا کہو لگی آئی او لگی آئی آیشتے بل سوک آیشتے بل سوک او درے سر پسی مولا سے براولا ارے بابا منڈا منڈا لاٹ چی مولوی صاحب براوری نو چی مولوی صاحب راغو ناغب ہوئی اللہ کا ولی نشتا بل عالم الغیب اللہ کا ولی نشتا بل بچو ورکو ان کے بل متصرف شتا کنا ولی نشتا نتاغ سر عباس مکو آغت وے قل ہاتو برہانکم ویا پیغمبر علیہ السلام آروڑے دلیل ستاسو ان کنتم صادقین کچر یہ تاسو رشتینی کا دلیل دا سرائی نو پیش کا اسی میں سے نا قرآن و سنت نا دلیل پیش کا قرآن خوئی چی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نا قرآن خوئی چی سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نا قرآن وہی جس علیہ السلام لب بچو ما ورکڑے قرآن وہی جس لوت علیہ السلام لا اللہ وہی بچو ما ورکڑے قرآن خدا وہی کنا کتا سر سے دلیلی خوراوڑا قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اثر دلیل کم دے سبشی غلے بشی سبشی بیخی دے چپ کو غلے دے کو بتختی پوشے بدلائلو پینز دلائلو خواہ اس دا دے 65 نمبر آیات کے خلاصہ اللہ ذکر کئی دا اول مسئلے او دڑمبو دو واقعات اول مسئلہ سو نفی دل میں غیب او دو واقعات دا موسیٰ علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام چھ عالم الغیب اللہ دے داغی خلاصہ ذکر کئی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وپیغمبر دے سلاما نپوئی گیا غسوکا چی پاس ماندو نکی دیو پاس مکا کی دی الغیبہ پا غیبو باندی پا پٹو باندی اللہ بیداللانا یا اللہ مگر داللان اسمان کی جسوک دی پا پٹو باندی نپوئی گی زمکا کی جسوک دی پا پٹو باندی نپوئی گی سوک پوئی گی دا برا و دا خکتا دا غیبو او دا پٹو پتا چاہتا دا صرف او صرف یو اللہ تا وما یشعرون ایا اس کا یوتن وی جی ولی تا پتا دا آدھا رنگ پلان کی تا پتا دا ڈنگری تا پتا دا وما یشعرون ایا نیو باسون او نپوی گی دوی چی کلب پورتا کولیشی دا قبر ننا نوری لم خو پریدا اللہ وی اغیت دا پتا نیشتا چی دا قبر نبکل پورتا کیو پوش پا خبا اللہ وی اگر دمرا عجیز دی دمرا محتاج دی دا دی پتا و دا نیشتا چی مونگ با ترسو پا دی قبر کیو کلب پورتا کیگو بل دارک علمهم فی الاخرہ بلکہ برباد دے علم دا دوی پا بار دا آخرت کی تو قیامت پا بارا کی دے خلق و علم سدے پو سد آگا برباد را دکا خلا تیارے نکے کل دوی یقین وین چی آن قیامت شتا نو تیارے بکڑے ویکنا خو یقین نیشتا سپا کی کئی یقین نشتے سپا کی گئی شک بل ہم فی شک منہا بلکی دوی دی پا شک کی ردی قیامت نا پا شک کی دی قیامت نا سکی شک کی پا قیامت اس پتے نا لگی جی مولیان خوئی را ہوئی دیر خلقم یرائی را یرائی خود جی سب پتے نا لگی نو چی ناممکن وہ انتخ کاری نو دے سکی شک کی ہاں مومن بسکی مومن با یقین کئی و بالآخرت هم یوقنون مومن با پی یقین کئی بل هم منها عمون بلکی دویر دی قیامت نا عمون راندو دا قیامت نا راندری سو مطلب شو قیامت و تنخ کاری زکا ولا عمل نکی زکا ولا تیارے نکی چا دا چی قیامت کاری ولا تیارے کئی مونکا درس کو موس کو روجنی سو زکات ورکو حج کو عمرہ کو نور دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابداری کو سر پارا سر پارا قیامت منگتا مخامخ تے کرا زنی کمے کی گی گناہوں نہ کی گی کوتاہے کی گی لگی نیکے کی گی اور دیر گناہوں نہ کی گی انسانان جو خو کدا اللہ کا نیکی کو نو سر پارا کو بخنا کدا اللہ نا غوارو سر پارا منگتا قیامت خکاری کنا الحمدللہ چورز راتون کشتا اللہ تا با پوردکی گو عصاب و کتاب بکن سا جواب بورکو خدا خلق دا قیامت نراندلی قیامت تو تر سر اخکاری نا نچه پسکرین دا قیامت نرازی نو زکا خوالا تیاری نک اغیوی بد جوانی دیوانی دا ایش شرطو کسی چی رزدو گواری غو که پا دنیا کی قیامت پک چارا وستی دا سی دا مولیانو دف کے شب کی بل هم قوم منهنا بل هم منها امون بلکی دیولی دا دی قیامت نامون راندو نرم انشاءاللہ پیوائیم.